sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazlar eski. Taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazlar eski. Taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme. Dönersem yine bu evde sönme. İstemem artık geriye dönme. Dönersem yine bu evde sönme. Sen yine bu evde sönmedin.